سورة النحل درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل أثقالكم أو جتي بارون استاسو بوجون استاسو إلى بلد أغيكولوتا لم تكونوا بالغيه چنه تاسو رسیدون کی دغيكولوتا إلا بشق الأنفس مگر پوش لولد زانونو مگر په تکلیف کې اچولو د ځانونو ان ربکم یقینا رب ستاسو چې دی لرؤوف رحیم مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی. سورة النحل کې مسله د توحید ذکر کړه انه لا اله الا انا فاتقون نشته دی کارساز مگر یو زیم او خاص زمانه ویریږي پاغی دلائل اقلیه ذکر کول چو گورا اسمانونه می دل پیدا کردی دی زمکه می دل پیدا کردی دا انسانا تمید ساس کی دا منعی نا پیدا کردی دانگر می پیدا کردی دی او دارنگی چپدی که استاوز دا پار دا بچاو اغا سامانونه می پیدا کردی دی او دغه دانگرو کی دا سی دانگر دی دا سی بوجو چطون کی دی چی اغستاسو بوجونه دی یو ملکنا دی یو کلینا دی یو زینا بل زی توڑی او کچر دا نوی نو تاسو ته بس عمر تکلیفونو تر دی پوری چی تاسو با پسخت تکلیف که چولی شی ہوئی نو دلائل بیانی چی اگورا دا اللہ تبارک و تعالی چی تاسو دا پارا دا سانتیا دا پارا اللہ تبارک و تعالی پا دنیا کی کم کم سیزونه پیدا کری دی نو دا دلائل د دې د پاره ذکر کیږي چې انسان ته د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې د سوچ او د فکر نه کار واخلا او د سوچ او د فکر ها د راتلو سره سره پکار دی چې ته د الله تبارک وتعالى د دې انعاماتو او د الله تبارک وتعالى د دې مهربانۍ او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دې سيزونو د درکولو شکریا ته ادا کړي. نو د دې وجنا د نظر لګولو لپاره انسان ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا دلایل د دې لپاره ذکر کیږي چې انسان په دې کې سوچ او فکر کوونه فرمایي وتحمل اثقالکم او چتی بوجون استاسو غبارون استاسو الی بلد لم تکونوا بالغیه هغه کلو ته چې نه ای تاسو رسیدون کی هغه ته الا بشق الانفس مگر په تکلیف کې دا چولو د نفسونو خپلو یا پشلولو د ځانونو خپلو کچری دا بارونه په تاسو باندې بوج کړی شي او تاسو د یو ځای نه بل ځای ته دا وړئ تاسو ته به څومره تکلیف میلاویږي الله در باندې رحم او فضل کړی دی بغیر ستاسو د غوښتو نه الله تبارک وتعالى دا سیزونه تاسو له پیدا کړی دی ان ربکم یقینا رب ستاسو چې دی لرؤوف الرحیم مهربانی کوونکی رحم کوونکی دی دا د هغه مهربان بادشاه او د هغه رحم کوونکی بادشاه د طرف نه ستاسو د خیر د پاره ستاسو د پیدې د پاره دا انعامات الله تبارک وتعالى په تاسو باندې کړی دی. او مزید فرمایي والخیلا او اسنا والبغالا او خچر والحمیرا او خرو لترکبوها د دې د پاره چې سوار شئی پدی بانی و زینتن او خائص و یخلق ما لا تعلمون او پیدا بکی آغا چه تاسو تای پتا نشتی چه تاسو این پیجا نئی اللہ تبارک و تعالی وہاں پا دغی ڈنگو رو کی دا اسونو او گورا اسون اید اللہ پیدا کری دی او دغا رنگی ور سر او گورا اغا خچر دا رنگی اغا خرو چه تاسو پی سورلی کوئی او دا استاز د پاره د ډول ډال سیزونه دی او دا رنگ د دین د پیدې اغستو سیزونه دی او د دین علاوه الله تبارک وتعالى وی تر د قیامت پورې چې کم سیزونه د سورلای او د سامانونو چتولو د پاره به پیدا کوي دا غي ذکر اجمالی طور کو و یخلق ما لا تعلمون او پیدا بکیا غا چې تاسو ته پته نشته کپا هغه وخت کې الله تبارک وتعالى په قران کې ویلي وي فرمایلي وي چې جیاز برازي هغه باوا کېلو زی ای بچرا شی وګورئ ورته هغه خود نبی علی السلام په یو شپه کې بیت المقدس تتلل او د بیت المقدس نتلل الله تبارک وتعالى اسمانونو ته او سدرۃ المنتهى ته هغه ته دا دین منلو ته تیار نو نو که په هغه وخت کې ورته نبی علی السلام دا نمونه خبرې کړې وي بچرا شی وګورئ ورته اسی سرد دین نبی علیہ السلام ته نسبت ها په دروغ باندې ها د ساحر دلیونی او دارنګ د مجنون کو نو چې دا نمونه خبره قران کې شوی الله اجمالی طور پر مایل چې تر قیامت پورې به داسې سيزونه پیدا کیږي د سوارلو او د سامانو چتولو او دارنګ تاسو له پیدا در کولو تاسو یې نه پیژنئ اوس که تاسو ته زه ووامم تاسو یې نه پیژنئ نو ځکه لفظ راړه اجمالی ویخلک ما لا تعلمون او پیدا به کې هغه چې تاسو یې نه پیژنئ وعلی الله قصد السبیل او په الله باندې قصد کول دی د لارې سمې ومنها جائر او نور د دې نه کږي دي ولو شاء لهداکم اجمعین که چېرې خوښه وي د الله تعالی نو خامخا توفیق به درکړو تاسو لره په جمع باندې هدایت په کړو تاسو ته په جمع باندې الله تبارک وتعالى باندې قصد کولی مخکې ویلو شو چې تاسو په حیواناتو باندې سولي کوي او ستاسو سامانونه اوچتی او منزل مقصود ته ستاسو هغه سامانونه او دارنګي تاسو چې پیسوارۍ هغه ځایونو ته تاسو رسئ نو په دې سره بدني سیر و تفریح او دارنګي د بدن د فاره چې کوم سیر و تفریح ته نو غي ته اشاره وا نو په دې آیات کې روحاني او مانوي سیر و سفر طرف ته کلام او خبره منتقل شوه مطلب دا چې زمکه کې په سفر کولو منزل مقصود ته تاسو رسئ نو هم دغه سی الله تعالی ته رسیدو لار هم صفا او کولاو دا هغه داسې لار ده لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ الانعام کې فرمایلی وو 153 نمبر آیات کې وان ھذا صراطی مستقیما دا قران چې دی دا زما غنی غلار دا فتبعوه نو د دې تابعداري وکي ولا تتبعوا السبل او تابعداري مکوې د ګردنین علاوه د نورو غنو لارو فتفرق بكم نو بیل بیل بکی تاسو لره د دینی غلارینا نو د دی وجنا الله تبارک وتعالى تا غنی غلار چې صراط مستقیم دی اغه الله تبارک وتعالى ته برابر تللی دا اغه الله تبارک وتعالى مونږ ته خودلی دا خو د دین علاوه چې کمی کږي وږي لارې دی اغه هم مونږ ته الله تبارک وتعالى خودلی دی اوس چې کله د دې دواړو لارو تعین شو چې دا نه غلار ده دا ماته راتلونکي د الله تعالی وایي دا نور د دینه کږي وږي دي نو اوس د دینه پس ذکر کوي ولو شاء لهداکم اجمعین که چېرې خوښه وي نو هدایت په کړو تاسو ته ټولو ته په جمع باندې الله کمزور نه دی الله په دې قدرت لرونکي وو چې تاسو یې مجبوره کړی وي په دې نیغه لار باندې خو الله تبارک وتعالی مجبوره کول نه کوي ځکه چې بیا به امتحان چرته وو پرښتې پیدا کړی دي داغې لپاره خو امتحان نشته هغه خو تابعدار مخلوقات دي منګه انساني پیدا کړیو زمنګ د پاره الله تبارک وتعالى بندوبس زمنګه د تعلیم را کولو د پاره او تعلیم کې د سوچ کولو د پاره الله تبارک وتعالى را ل عقل شعور دماغ او سوچ او فکر را کړی دی او د سوچ او د فکر او د دماغ او د عقل را کولو سره سره الله تبارک وتعالى را ل د پیغمبرانو ایت انتخاب کړی دی او د پیغمبرانو سره سره الله تعالی مونږ ته د خپل کتاب انتظام چې اخیری کتاب قران کریم دی د دې انتظام کړی دی اوس د دې باوجود یو سړی هغه کګه لار استعمالی او نه غلار نه استعمالی نو د دې هغه سزا به پچا باندې په دې نفس باندې او الله تبارک وتعالى وای ما دا کول شو چې تاسو به ټول په هدایت باندې یو ځای کړی وای خدا دا الله تبارک وتعالى د طرف له امتحان دی چې تاسو کم یو په خپل رضا باندې او عقل شعور سره چې الله دل در کړی دی او الله ته د هدایت لارې خول دي تاسو کوم یو لار اختیار وي هو الذي الله غزات ته انزل من السماء ماء ها نازلې د برنوبو لکم استاذ دو پارا منه شراب د دین اس کلی و منه شجر او د دین او بو خور کولی اونو ته پارا فيه پديك تسيمون پديك فيه تسيمون پديك تاسو ساروي سروي الله تبارك وتعالى نور دلائل فرمائي څنګه چې مخکې دلائل ذکر شو نو دلته هم دلائل ذکر کوي چې الله غزاد ته چې د برن درمانه او براوري د اسمان د طرف نه یعنی دوریا زو درمانه او براوري او پديك استاذ دو پاره د سکلو انتظام دي د وبو سکلو او د سکلو سره سره وګورئ د اوبو نه څومره پیدې دي انسان ته مختلف قسم پیدې دي که فصلونه دي هغه دله هم خړوب کوي دارنګې که ستا څاروي دي هغه دله اومه اوبه کوي او که نه ستا د ځان د صفایۍ دپاره او د بدن د استعمال لپاره او د سکلو دپاره او دارنګې د نورو سیزونو د خوراک کې د راوستو دپاره د اوبو چې کوم استعمال لی وګورئ تاسو الله تبارک وتعالی دل څومره په وافر او په زیات مقدار باندې هغه سیز در کړی دی چې ستاسو ته زیات ضرورت دی څنګه چې انسان ته د اوبو زیات ضرورت دی الله په زیات مقدار باندې پیدا کړی دی او دغه رنګ هوا ته د انسان اکسیجن ته د انسان زیات ضرورت دی الله تعالی خو په وافر مقدار سره دغه سیزونه پیدا کړی دی الله دل دا کړی دی او د دې نه تاسو سکئ او د دین تاسو هغه وبخور کوي د خپل وونو د پاره او په دې کې بیا چې دغه واخه او دغه سیزونه د باران په ذریعه سر راوچت شي په هغه کې بیا تاسو خپل ساروي سره وای یم بیت لکم به زرع زرغونه استاو د پاره په دې سر فصل و الزیتونه او زیتون والنخیل او کجوره والاعناب او انګور ومن کل الثمرات او دار قسم میونه ان فی ذلک یقینا پدے کی لآیت لقوم یتفکرون دلائل دی د پاره دا قوم چی سوچ کئ د پاره دا قوم چی فکر کئ د دې سره سره الله تبارک وتعالی د دې باران په ذریعه سره هغه فصلونه د راوچت کی وګورا هغه خونو زیتون او دارنګ وګورا هغه کجوره دارنګ وګورا هغه انګور او نور میوی ټول قسم چې څومره قسمونه میوی دي چې انسان ته داغې نه پیدا رسی الله تبارک وتعالی د دې اوبو په ذریعه سره وګوره په هغه کې یو قسم اوبه دي او یو قسم خاوره ده خو وګوره د هر یو ونه چې هغه د میوو ونه ده د هر یو ځان ځان له جدا جدا خوند دی په یو قسم اوبو باندې او د یو قسم خاورې نه راوچت شوي دي خو خوندونه او ذایقه د هغې وګوره جدا جدا دي نو په دې کې تا له سوچ پکارو وسخر لکم اللیل او تابعدار کړی دی ستاسو دپاره شپه تابعدار کړی دا ستاسو دپاره شپه والنهار ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم مسخرات بامره او ستوري تابعدار په حکم د الله تعالی باندې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لقوم یعقلون دلائل دی د پاره دا قوم چې عقل پکې وي الله تبارک وتعالی د لشپد آرام ګرځولې دا روزي د لد معاش او د روزي ګټلو او دارنګ د حرکت کولو د پاره ګرځولې دا نورې د لا وګوره څنګه حرارت دا غینې سمره پسلونه او میوي پخېږي والقمر او سپوږمۍ د لدی حساب کتاب د پاره الله تبارک وتعالی پیدا کړی دا لتعلموا عدد السنين والحساب چې تاسو په جنۍ هغه حساب د کلونو او د رنگ د میاشتو او النجوم او د ستوري مسخرات بامري تابعدار دي په حکم د الله تعالی د ستورو ننور او سپوږمۍ ذکر وکړو او نور چې سمر سیارې سمر ستوري دي دا غي مجمل ذکر وکړو چې پای کې ستاسو لپاره مختلف قسم پیدا دي چې موږ هم دا غي په پیدو معنی لا تر اوسه پورې زمونږ علم نشته بغیر د غختونه الله تبارک وتعالی زمونږ د فار دغه د پیدې سیزونه ګرځولې دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقوم یعقلون دلائل دی د فار دا قوم چې عقل فکې وي مخکې او پرمایل ذلك الآية لآيات لآيات لقوم يتفكرون پدې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې هغه سوچ کوي دلته وای پدې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې هغه کې عقل وي نو سوچ ا نه کار واخله وګوره دغه سيزونو ته او د عقل نه کار واخله وګوره دې سيزونو ته وما زرع لكم في الارض هغه چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره پزمکه کې مختلفا الوانو مختلف تی رنگونه ده دي ان فی ذلک یقینا فدې کې لآیت لقوم یذکرون خامخا دلائل دی د فاردا قوم چغی نصیحت قبلی الله تبارک وتعالی وی پزمکه کې مدلا مختلف قسم سیزونه او په مختلفو رنگونو کې مدلا پیدا کړو پدې کې سوچ او د فکر نکار واخلا او خپل الہ پیژنا چې هغه دې پیدا کونکي دی او بل څوک ولدا غزر شریک ای چې هغه خپل الله ته محتاج دی وهو الذي الله تعالى غزاته سخر البحر چتابی دار کړي د دریاب لتاکلوا منه لحما طريا دید پارا چې خوراکو کوي دید پارا چې اخري د دینه هغه غوخه تازه وتستخرجوا منه حليه او روبا سي تاسو د دینه کالي زیورات تلبسونها چې تاسو اغوندې دیلرا اچوي دیلرا وتر الفلکا او ویني بت بیړای ویني بکشتای مواخر فی چیرست کون کی ووی چفول رپ دے کی ولتب تغو من فضله او دید پارا چولټ وئی تازو د پزل د الله تعالی نا ولعلکم تشکرون او خامخا تاسو شکر ادا کئ څنګه چې الله تبارک وتعالى مخ کی دروازه او د شپې ذکر وکړو د نوارو د سپوږمۍ ذکر وکړو او دارنګي د ستورو ذکر یو کو او دارنګي پزمکه کې مختلف قسم سيزونو ذکر یو کو نو دلته د دریاب د سيزونو غا ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى د لپ دریاب کې او ګورا هغه تازه تازه غوخي چې د مېو په شکل کې د میانو په شکل کې دي الله د لاغا او په دغه اوبو کې دنه چې کم هغه زیوراتو د پاره الله تبارک وتعالى انتظامات او دا رنگی لال جواهر پاغي کی دي چې تاسو راوباسي او هغه خپل کارونو کې راولي او د دې سره سره هغه بیړۍ ته وګوره چې د دریا په غټو غټو چپو کې د لرګي یو سو تختې څنګه الله تبارک وتعالی په حکم باندې د دې غرونو د چپو غونې په منځ کې څنګه هغه لار شلی او روانې دي او ستاسو د پیدو د پاره دي چې تاسو په دې باندې پیدې حاصلوي نو فکارو چې تاسو شکر ادا کړی وي د الله تبارک وتعالى والقا فی الارض او خودی دی پزمکه باندې رواسی غرونه تمید بكم چې اونړکیږي په تاسو باندې وانهارا او نهرونا وسبلا او لارې لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لارو مومي الله تبارک وتعالى دلته نور دلایل ذکر کوي چې وګوره زمکه پیدا کړی دا خو د ځمکې د ټینګولو او په دې باندې د میخونو وهلو دپاره الله تبارک وتعالی انتظامات کړي دي چې دا په تاسو باندې خوځي را خوځي نه الله تبارک وتعالی پې د غرونو میخونه والي دي او په دې کې بیا د لنیرونه جاری کړي دي او په دې کې د لارې جوړې کړي دي او دا ټول سیزونه ستاسو د پیدې دپاره دي چې تاسو په دې باندې خپلې لارې معلوموي او تاسو په دې باندې او زینب الزی ترسی الله تبارک وتعالى د لې تنظیمات کړی دي وعلامات او نخي هغه لول غرونا وبالنجم او په ستورو باندې هم يهتدون دي لار مومي الله تبارک وتعالى د الله هغه لول غرونا پیدا کړی دي چې تاسو له نمونه خودی دي او هغه ستاسو د پاره د یو زینب د بل زی د پاره د نخو په حساب باندې ا د نوح په شکل باندې هغه حساب وای تاسو چې دې ځای ته ورسیدو دا پلان کې غر دی دې ځای ته ورسیدو دا پلان کې غر دی او دا رنګ په ستورو باندې بیلاری معلومولي چې د شپې د کیشته سفر به کو نو په ستورو بیلاری معلومولي او په صحرا کې چې به سفر کو د شپې نو په ستورو باندې با غلارې ورته ښکارا کودل ښکارا کېدی باز خلک راول کېدل اغه ستورو ته چې کم دی د الٰه نسبت یو کوئی پلان کې ستوره راوخت اوس په باران وشي او پلان کې ستوره راوخت اوس په باران وشي اغه شاعر سخیسته ویل دي تدبروا في النجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد تو خو سوچونه کوي په پستورو کې قطا ته پته نشته چې رب د ستورو چې څه غواړي هم هغه کیږي. هغه رب ته وګوره ستورو کې کمال چا یې خودی دی؟ الله تبارک و تعالی یې خودی دی. او د چا د پیدې د پاره یې خیری؟ زمونږ استاد د پیدې د پاره یې خیری. نو ته لاړې او د هغه خالق ناشکری دې وکړه او تا د ستورو د پاره د الله تبارک و تعالی صفتونه ثابت ہے. لیکن سبا پا اخباراتو کی دستور و غنمون خلق لکی او دا ستور دا دے دا پارا او دا ستور دا دے دا پارا نو دا دے وجنا دا خو اللہ تبارک و تعالی ستاسو پا خدمت کی لگولی دی نو تو لگے دے آغی تا دے الہ نسبتو کو افمن یخلکو اے آغا سوک چی پیدا کول کئی کمل لا یخلکو پشاند آغا چاک کیدیشی چی پیدا کول نشی کولے افلا تذکرون انوی تاسو ولی نصیت نکبلوئی. اللہ تبارک و تعالی و فرمائل تفریح پا دلائلو باندے سنگا چی دلائل ذکر کرو مسئلہ دا توحید او بیا دلائل ذکر کرو دا ٹول دلائل چی منگا بیان کرو پا دی آیات پورے نو اللہ تبارک و تعالی دا دی دلائلو باندے تفریح دا دلائلو ذکر کئی افمن یخلقو کمن لا یخلقو اے آغا ذات چی آغا پیدا کول کئی پشان دا آغا چا کیدیشی چی آغا پیدا کول نشی کولے افلا تذکرون تاسو ولی نصیت ناخلی سوچ او فکر نکار واخلا اللہ پیدا کون کی دے او داتا چی چا تا را مدد شوائے داتا چی چا تا دے الہ نسبت کئی داتا چی چا لدہ اللہ صفتو نوائے داتا چی سوک دا اللہ سر برخی خوارا او صداران جوڑ کری دی دا خو اللہ پیدا کری دی دیخو پخپل پخپل پیدایش کے اللہ تا محتاج ہو نو تا آغا پیدا کون کی ذات پریک دے چی آغا پیدا کول کئی آغا چا تا را مدد شوائے چی آغا پیدا کول نشی کولے تاکہ دور سوچ و فکر نشتے قرآن دل سوچ و فکر پیدا کئی چی دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات کی سوچ و فکر نکار واخلا وتحملوا اثقالكم او چتئی بوجن استاسو الى بلد لم تكونوا بالغیه اغی کلیتا اغی کلوتا چنی تاسو رسیدن کی دیتا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف کی دا چولو دا نفسونو سرا یا پشلولو دا نفسونو خپلو سرا ان ربکم یکینا رب تاسو چدے لرؤوف الرحیم خامخا مہربانی کون کے رحم کون کے دے والخیل والبغال والحمیرا اسنا خچر او خرو لترکبوها دے دپارا چی سورلیو کئی پدے باندے چی سوارشی پدے باندے وزینتن او خائص ویخلق ما لا تعلمون او پیدا بکی آغا چی تاسو تا پتہ نشتے وعلی اللہ قصد السبیل او پا اللہ باندے کس کول دسا ملاری دی ومنها جائرون او نور دی نکگی دی ولو شاء الله لهداكم اجمعين كچر خو خدا الله نو هدایت پ کړو تاسو ټول ته بجما هو الذي الله غزات انزل من السماء ماء لكم منه شراب اج نازل کړی دی د برنو بو تاسو د پاره د دینه د سکل تاسو د پاره د دینه سکل دی ومنه شجر او د دینه ونی یعنی ولو لو بو ور کولی به تسیمون پدې کې تاسو ساروی سروي ينبت لكم به الزرع زرغني استاذ دو پارا پا دي سر پسلونا والزيتون او الخونا والنخيل او كجوري والعناب او انگور ومن كل الثمرات او دار قسم ميونا ان في ذلك يقنا فديكي لآية لقوم يتفكرون دلائل دي دو پارا دا قوم چغي سوچو پی کر کئی وسخر لكم الليل والنهار تابدار کردی داز تابدار کردی دي استاذ دو پارا شپا تابیدار کړی دا ستاسو د پارش په ونهار او رز و الشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم مسخرات بامری او ستوري تابیدار په حکم د الله تعالی ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لقوم یعقلون د فردا قوم چې هغه کې عقل وي وما زرأ لكم فی الارض آغا چی پیدا کری دی ستاسو د پاره پس مکه کې مختلفا الوانه مختلف تی رنگونه ده دی ان فی ذلک لآیتا لقوم یذکرون یقینا پدی کې دلائل دی د پاره دا قوم چې غی سوچ او فکر کوي هو هو الذی الله غزات سخر البحر چی تابیدار کړی دریاب لتاکلوا منه دے دا پارا چی خورا اخری دا دینا لحمن ترین وخی تازا و تستخرجو من حلیتن او رو با سی تاسو دا دینا کالے تا تلبسونها چې اچوي دی لرا وتر الفلک مواخر فيه او ویني بتو کشتای چې رستو کون کی د چپول را پدې کې ولتبتغو من فضله او دې د پارا چې ولټوي فضل د الله رزق د الله ولعلکم تشکرون او خامخا تاسو شکر ادا کوي والقا فی الارض او خودی دی پوز مکه باندې رواسی غرونا ان تمید بکم چونڑ کیگی پتا سمانے وانہارا وسبلا نہرنا اولارے لعلکم تهتدون خامخا چتا سلار ممی وعلامات او نور نخی چغلل الغرون دی وبالنجم هم يهتدون او پستور بانے دیلار معلومی افمن یخلق کمن لا یخلق اے آغا ذات چی پیدا کول کئی پشاند آغا چا کی دیشی چې پیدا کول نشي کولی افلا تذکرون اتاسو ولی نسیت نکبلوئ.